do střední. Jak jsem podpálil studijní oddělení. Podívej na ten dým. To je nádhera. A víš, co se mnou trocha zlobení dělá? Kotě. Kotě si mi neřekl už hodně dlouho. Protože vím, že se ti to líbí. Jsme. Řekl bych, že se ta přezdívka pořád hodí. Pořád si totiž těsně prdělí. Těžil by se, jak jsem vyrostl. Dotkni se mu. Pokus. Jdi do hádej, jdi do hádej. Dotkni se mi. Prosím. Je sladké zdát se ohni. Jeho žár. Po cestě klidu. Nechat se jí vést. Je sladké zdát se věsnícím žár. A ťát se jí nést. Jak sladký, něžný to vždy spomně sám. A to provází věrně jeho sám. Jak sladký, jasný svět vždy spomně sám. A zvlášť hladnou tvář stoupá mamem níž a ty. Krásnější noc nespatříš, tým se šíří dál i blíž, až ke hvězdám. Je sladký pohled, když se něco pálí. Něco pálí? V tom světle vše se skloní, může zdát. Může se zdát. Je sladký pocit, něco pálí, něco pálí, má chuť se zdát v tom svát. Je sladké zdát se žáru, stoupá planem výš a výš, krásnější noc dnes patříš, tím se šíří dál i výš, až ke mě zdát. Je sladké vzdát se žáru.